Kara Ormandan Gelen Varlığın Işığı, Martin Heidegger. Yazan Ozan Çılgın. Seslendiren Erkan Bektaş. Almanya'nın güneybatısında ağaçlık bir dağ bölgesi olan Kara Orman'dayız. Burada Tottenberg diye bir köyün biraz dışında 6 metreye 7 metre büyüklüğünde ormanın yamacında bir kulübe bulunmaktadır. Kulübenin içinde yaşayan adam ondan yayladaki sarp yamaçta 1150 metre yüksekliğindeki tepede küçük bir kayak kulübesi olarak bahseder. 3 odası olan kulübeyi alçak bir damın örttüğünü, yatak odası, çalışma odası ve içinde mutfak olan bir oturma odasından ibaret olduğunu söyler ve ekler. Bu benim çalışma dünyamdır. Kulübesinden kara ormanın ruhuna varlığını armağan etmiş bu adam, orada mevsimlerin ani ve hızlı değişimlerini izlemeye dalar. Küçük kulübesinde çalışırken bulunduğu yüksekliğin doğasının tüm ayrıntıları ve çetinliği zihnine eşlik eder. Karlı ve fırtınalı bir kış akşamı ona felsefenin en yüksek zamanının geldiğini söyler. Çünkü düşünmek bir yol açmaktır ve karlı bir gecenin çetinliğiyle aynı sertliğe sahiptir. Bir yandan da çatısını onarmak için çalışan, ak gürgen kütüklerini yükleyerek kızağıyla onu evine taşıyan köylüleri, sürüsünü yamaçlara süren çobanı izlemektedir bu adam. Ve onların yaptığı işle kendi yaptığı iş arasında bir fark olmadığını düşünür. Şehirlilerin anlamadıkları budur. Bu köylüler sakin ya da sıkıcı bir tek düzelik içinde yalnız değildirler. Onlar tek başınadırlar. Tek başınalık bir izolasyon değildir. Tersine varoluşumuzun dünyaya açılmasını sağlayan bir güçtür. Çağdaş felsefenin ve 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden birisi olan bu adam, Martin Heidegger, kulübesindeki yaşamından yukarısı diye söz eder. Aşağısıysa, üniversitede dersler vermeye indiği yaşamını tarif ederken kullandığı sözcüktür. Otantik olanın, geçmişin ve özellikle Sokrates öncesi düşünürlerin dünyası ve düşünmesine özlem içinde olan filozofun, 50 yıl boyunca bu kulübede yaşamış ve çalışmış olması ruhundaki bu özlemle çok tutarlı bir gerçek olarak görünmekte. Martin Heidegger, felsefesiyle birlikte Nazizmle olan ilişkisi açısından da çok tartışılmış bir filozof. Nasyonel Sosyalist Parti'ye 1933 yılında üye olmuştur. Üyeliği savaşın sonuna kadar sürmüştür. 1933 yılında Freiburg Üniversitesi rektörü olmuştur. Ve rektörlük konuşması Nazi Almanyası'nın faşist ruhuna uygun bir söylev olarak tarihe geçmiştir. Bu üzerine çok tartışılan ve zaman alacak bir konu. Hala da tartışmalar sürüyor. Onun felsefesiyle siyaset pratiğini birbirinden ayıranlar vardır. Diğer yandan o günün politik atmosferinde başka çaresi olmadığını düşünenler vardır. Bu ilişkinin karmaşık olduğunu ve bir yanılgı olarak görülmesini söyleyenler de vardır. Bazıları onun felsefi dilinin Nazi ideolojisinin temelini attığını söyler. Bazıları ise örneğin Adorno hiç lafı dolandırmadan Heidegger'in faşist bir filozof olduğunu söylerler. Dediğimiz gibi yıllarca tartışılan bir konu ve hala da tartışılacak. Çünkü herkes Heidegger'in felsefi dehasıyla onun tarihin gördüğü en büyük kötülük rejimine katılımı arasında bir çelişki yaşamadan edemez. Filozofun özel yaşamındaki bir diğer popüler şey ise bir Yahudi olan ve 1933'te Almanya'yı terk etmek zorunda olan siyaset teorisyeni Hannah Arendt'le olan fırtınalı aşk ilişkisidir. Ancak şimdi Heidegger bunları es geçin, bunlar önemsiz diyecektir. Çünkü Aristoteles derslerinde onun için kullandığı bir ifade her şeyin üstündedir. O derste Heidegger Aristoteles için o doğdu, çalıştı ve öldü der. Bundan dolayı bize şu an seslendiğini düşünebiliriz. Bırakın bu boş şeyleri. Doğdum, çalıştım ve öldüm. Neyi çalıştım siz asıl ona bakın. Pekala. Büyük ustayı dinliyoruz ve ne çalışmış bakıyoruz. 1889 yılında Güney Bavyera'nın küçük bir kasabası olan Meskirch'te dünyaya gelen Heidegger ortaokula kadar burada okudu. Ancak burada lise olmadığı için kasabanın papazının yönlendirmesiyle Konstanz Katolik Manastırı'na gitti. O zamanlar çocuklarına iyi bir eğitim olanağı sunma konusunda maddi zorluk çeken aileler genelde bunu yapardı. Bundan dolayı doğal olarak lisede dinsel bir eğitim alıyordu. Ancak o bir teolog olmayacaktı. Ve daha sonra naklini Freiburg'daki bir liseye aldı. Felsefeye olan ilgisi de burada başladı ve yoğunlaştı. Daha sonra Freiburg Üniversitesi'ne geçti ve 1914 yılında doktorasını tamamladı. Bundan sonra felsefi yolu ve kariyeri değişecektir. Çünkü fenomenoloji felsefesinin kurucusu olan Edmund Husserl'in yanında asistan olarak çalışmaya başladı. Heidegger, fenomenoloji geleneğinden gelmektedir. Bunda elbette ki asistanlığını yaptığı hocası Husserl'in büyük etkisi vardır. Husserl'in öncülüğünü yaptığı fenomenoloji 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Fenomenoloji, fenomenler bilimiydi. Bunu söyleyerek çok da bir şey söylememiş olduk değil mi? Şöyle düşünelim. Kimya bilimi, kimya fenomenlerini konu alır. Fizik, fizik fenomenleri ya da psikoloji, psişik fenomenleri. Fenomenoloji ise bizzat fenomenlerin ne olduğunu araştırıyordu. Ve bunu yaparken fenomenleri açıklama, onları nesneleştirme ya da yargılama gibi bir yol izlemiyordu. Amacı onları betimlemekti. Geleneksel felsefe görünüşler ve özler üzerinden hareket ediyordu. Yani şeylerin görünüşleri vardı, bir de özleri. Oysa fenomenoloji bu düşünceyi yanlış buluyordu. Şeyler ortaya çıktığında ve bize göründüğünde ardında gizli güçleri ya da özleri olan varlıklar değildi. Şeyler böylesi bir iç ve dış yapıya sahip değildir. Onlar açığa çıkarlar ve çeşitli şekillerde bize belirirler. Önemli olan onları bu görünmeler ya da belirişlerin toplamı olarak görmektir. Bundan dolayı da fenomenoloji, şeyler bize kendisini ne olarak ve nasıl gösteriyorsa bunu araştırır. Bunu yaparken de bilinçten hareket eder. Çünkü şeylerin, dünyanın, var olanların farklı şekilde görünmeleri ve belirmeleri bilincimizde kodlanmaktadır. Ondan bilinçte şeylerin esas varlığı bulunmalı ve gösterilmelidir. Ancak Heidegger, içinden çıkıp geldiği fenomenoloji geleneğinde, hocası Husserl'le ters düşecek biçimde farklı bir yola sapacaktır. O ne bilinçten, ne özneden, ne nesneden, ne insandan, ne de belli tür kategorilerden hareket edecektir. Çünkü o güne değin ontoloji yani varlık felsefesi, epistemoloji yani bilgi felsefesi ya da özne felsefelerinin hiçbiri felsefede kat edilmesi gereken anlamlı yolu bize sunamamışlardır. Ontoloji yani varlık felsefesi tarihi kökünde eleştirilmeli ve bir yapı bozuma uğratılmalıdır. Böylece Heidegger için fenomenoloji ontoloji olarak esas anlamına kavuşacaktır. Heidegger'in temel eseri 1927 yılında yayımlanan Varlık ve Zaman'dır. Felsefe tarihine geçen bu başyapıtın hareket noktası bir sorudur. O da varlığın anlamına ilişkin sorudur. Varlık nedir? Varlığın anlamı nedir? Ona göre geleneksel metafizik ya da burada ontoloji yani varlık felsefesi diyelim, bu soruları sormayı unutmuş, hatta üstüne bu soruları sormayı unuttuğunu da unutmuştur. O hep var olanlarla uğraşmıştır. Var olan, Heidegger felsefesinin özel terimlerinden birisidir. Var olanlar dediğimizde aklınıza ne geliyor? Tabii basitçe ilk olarak bu dünyadaki tüm şeyler, nesneler. Evet, var olanlar ilk anlamıyla bunlardırlar. Zaten Heidegger hakkında konuştuğumuz, bir kanaat beslediğimiz, şu veya bu şekilde tutum sergilediğimiz her şeyin var olan olduğunu söyler. Yani var olanlar, insanın somut ve soyut olanaklarıyla yapmayı gerçekleştirdiği ve ilişki kurduğu tüm soyut ve somut şeyleri temsil eder. Masa bir var olandır. Çekiç bir var olandır. Üçgen bir var olandır. Melek bir var olandır. Burada Heidegger felsefesinin ortaya koyduğu bir ayrım vardır. Ontik ontolojik ayrımı. Var olanlar ontik olanı temsil ederler. Ontolojik olansa İşte tam da Heidegger'in temel sorusu olan varlığın anlamına ilişkin soruda karşılığını bulur. Yani tüm bu var olanların olması, varlığı nedir diye bir soru sorulunca ontolojik alana adım atılır. Ancak bir var olan daha vardır. O da bizleriz, yani şu gariban insanlar. Bizler de tüm bu var olanlar içinde bir var olanız. Ancak bizim farkımız şu. biz varlığın anlamına ilişkin soruyu sorabilen tek var olanız. Masa, üçgen ya da melek kendi varlığı hakkında ya da var olanların varlığı hakkında soru soramaz. Bu soruyu yalnızca biz sorabiliriz. Varlık nedir? Bu var olanlar nasıl oluyor, olmakta? Bunların ve benim olmam, varlığım ne menen bir şeydir? İşte bu soruyu soran tek var olan bizleriz. Ancak Heidegger, bu soruyu sorabilen tek var olan bizim, kendimize, kendi özel terimiyle hitap eder. Bu özel terim de Dasein'dir. Peki neden? Aslında çok basit. Ona göre geleneksel varlık bilim ve felsefenin insanla ilgili ortaya koymuş olduğu tüm kavramlar yorulmuş ve tüketilmiştir. İnsan demez. Peki neden? Eskiden insan animal rationale yani akıl sahibi hayvan olarak tanımlanırdı. Bu tanım bize hala bir şeyler anlatabilir mi? Afrika'dan gemilere yüklenip kafileler halinde Amerika'ya götürülen siyahlar insan mıydı? Ya da Descartes'in dediği gibi biz yalnızca res cogitans yani düşünen şey miyiz? Özne kavramını da kullanmaz Heidegger. Çünkü kendimizi özne olarak tanımladığımızda karşımızda mutlaka yöneleceğimiz ve ele geçireceğimiz bir nesne buluruz. Tüm bu kavramlar ve insan kavramı dahi artık bize bir şey anlatmaz. Hatta anlatmaktan öte bizim bir şeyleri sahiden anlamamızı engellerler bile. Dasein kavramı Almanca'da kişinin özel yaşam seyri ve sürecini yani varoluşunu ifade eder. Heidegger içinse bundan biraz daha fazlasıdır. Bir kere geleneksel düşüncenin otomatik yüklerinden kurtulmak için yaratmıştır bu terimi. Yani daha baştan hazır anlamlarla yüklü bir kavramın ötesine geçmek için. Diğer yandan Dasein tam da burada olmamızı, bir dünya içinde olmamızı, bunun getirdiği hareketi ifade eder. Diğer yandan varlığın, var olanların varlığının ve kendi varlığının üzerine düşünebilen bir varoluşa sahip olan bizleri yeni bir kavramla anlamaya ve anlatmaya çalışır. Dasein kavramı Türkçe'ye genelde orada varlık olarak çevrilir. Ama Heidegger bu terimin diğer dillere çevrilmemesini, olduğu gibi bırakılmasını önermiştir. Ama biz şu an Dasein dendiğinde tam şimdi ve burada olmamız ve bunu tam şimdi ve burada olmamıza uyan bir varoluşa sahip olmamız şeklinde düşünebiliriz. Varoluşumuzun burada, bu dünyada ve şimdiliği tanım ve kavramları aşan bir anlama sahiptir. Böylelikle üç nokta belirlenmiş oldu. İlki varlık sorusudur. Diğeri var olan varlık ayrımıdır. Sonuncusu da kendisi de bir var olan ve varlık hakkında düşünebilen Dasein'dir. Peki varlığın anlamını düşünmek neden bu kadar önemli? Heidegger, geleneksel varlık felsefesinin bu konuyu tam olarak düşünmediğini söyler. Çünkü varlık aslında en genel kavramdır. En genel kavram olduğu için de tanımlanamazdır. Bundan dolayı da kendiliğinden anlaşılır bir kavramdır. Ancak Heidegger böyle düşünmez. Biz var diyoruz. Ya da vardır diyoruz. Ben varım. Masa vardır. Koltuk yeşildir. Dünya vardır. Buradaki bu dır ve vardır neyin nesi ola ki? Bu Heidegger için geleneksel varlık felsefesinin söylediği kadar basit bir şey değildir. Bizler, yani Dasein, bir olma, olmak içerisindeyiz. Bunu da varlıklandırıyoruz. Diğer var olanların arasında ve onlarla ilişki içinde bu ilişkiyi de varlıklandırıyoruz. Bu güç, bu olanak nedir ve nereden geliyor? Bu önemlidir. Ve varlık felsefesi kendisine bu soruyu temel alarak bizlere gerçekten bir şeyler anlatabilir. Ancak şöyle bir durum ortaya çıktı. Madem varlık sorusu önemli ve hareket noktası bu olmalı ve madem varlık hakkında düşünebilen ve soru sorabilen tek var olan Dasein yani kendi varoluşumuz içindeki bizleriz, o zaman bu soru Dasein'i çözümleyerek, analiz ederek ortaya konabilir. Bundan dolayı da Heidegger, Dasein'in durumlarını, bulunuşlarını, tavırlarını, tutumlarını, kaygılarını analiz eder. Ve bunu yaparken yine geleneksel varlık felsefesinin kategorilerini yani kavramlarını kullanmaz. Çünkü amacı o dili aşmaktır. Nasıl ki özne ya da insan kavramlarını kullanmaz, örneğin dünya kavramını da kullanmaz. Dünyasallık der. Her türlü nesneleştirici soru ve tutumdan kaçınır. Çünkü nesneleştirici yöntem açıklamak, yargılamak ve ele geçirmek ister. Oysa Heidegger, anlamak ve bu anlamaya uygun bir açığa çıkarma yapmak ister. Çünkü bilim yapmıyoruz. Karşımızda bir kimya elementi ya da bir atom yok. Karşımızda sürekliliği, kopuşları, çelişkileri ve devinimiyle hareket eden bir var olan var. Bundan ötürü Heidegger, Dasein'i nicelik, nitelik, yer, zaman, görelik, akıl, bilinç, ruh gibi klasik kategorilerle incelemez. Tüm bunları geride bırakan yeni kavramlarla çalışır ve bunlara eksistansiyeller der. Eksistansiyeller bizi sanki nesnelermişiz gibi ele almaz. Bizim her an olduğumuzu, yeni bir şeyler olduğumuzu, geleceğe açık olduğumuzu, tamamlanmadığımızı ifade etmeye çalışan varoluşsal betimlemelerdir. Eksistansiyeller varoluşumuzun temel özellikleri ve yapılarıdır. Gündelik hayatımızda bile olmak, yani varlık çoğulluğu içindeyiz. Otobüse bindiğimizde yolcu oluruz. Çocuğumuz olduğunda anne ya da baba oluruz. Ateşimiz yükselir, hasta oluruz. Aşık oluruz, bekleyen oluruz, yürüyen oluruz, duran oluruz. Bir şey yapan ya da hiçbir şey yapmayan oluruz. İşte tüm bu olmak durumu bir varlık ve varoluş halidir. Bundan dolayı artık köhnemiş kavramlar bizim varlığımıza ilişkin pek de bir şey söylemezler. Varlık ve zamandaki bazı temel eksistansiyelleri ele alalım. Örneğin, temel varlık yapımızdan birisi bir dünya içinde var olmadır. Biz kendimizi kendi varlığımız içinde anlar ve varlıkla ilişkileniriz. Bunun temelinde bir dünya içinde var olmamız bulunur. Aslında burada temel olarak eksistansiyel içinde olmadır. Çünkü bizler bir suyun bardağın içinde olması gibi dünyanın içinde değiliz. Yani bir dünya içinde var olmamız bir şeyin başka bir şey içinde olması türünde olma değildir. Tam da bundan ötürü Heidegger klasik felsefe gibi dünya demez, dünyasallık der. Çünkü bir dünya içinde var olmamızı ontolojik olarak ifade eden şey budur. Örneğin Descartes için dünya bir uzamdır ve biz bu uzamın içindeyiz. Burada Heidegger'in böyle bir gerçeği reddettiği anlamı çıkarılmasın. Heidegger bir adım öteye, varoluşumuzun gösterdiği şeye yönelir. Biz şeylerle ve nesnelerle yan yana durarak bir dünya içinde değiliz. Çünkü dünyayı kuran bizleriz. Olanaklarımız ve varoluşumuzla diğerleriyle beraber bir dünya içindeyiz ve karşılaşmaktayız. Dünya bizim karşılaştığımız bir var olan değildir. Tam tersine, Dasein'in eylemli halini kendisi olarak deneyimlediği bir içinde oluştur. Çok da karıştırmayalım. Biz hepimiz dünyalar kurarız, ortak ya da bireysel. Bu dünyaların kesişmesi aracılığıyla bir arada olur ve varoluşumuzu gerçekleştiririz. Tüm bu kesişmelerde sonuçlar, vakalar yaşarız. Bu bizim olgusallığımızdır. İşte bir dünya içinde var olma, varoluşumuzun bu bakımdan temel bir yapısıdır. İhtimam göstermek. Bir diğer önemli ve temel eksistansiyellerden birisi de budur. Bu, varoluşumuzun çok temel bir koşulunu anlatır. Almancası Sorge olan kavram, Dasein'in belli varoluşsal tutumlarını içeren bir anlamı içerir. Endişelenir ve kaygılanırız. Bir şeyleri sakınırız. Plan kurarız, organize ederiz. Geçmişle ilgilenir, geleceği hesap ederiz. Öngörmeye çalışırız. Ancak yine de olası tüm mümkünlerin açılacağı bir zamanın içinde tepişir dururuz. Tüm bu haller, bulunuşlar hem birbirimizle hem de diğer var olanlarla ilişkimizi belirler. İşte tüm bu durumun varoluşumuza ilişkin temel yapısını Heidegger ihtimam gösterme olarak görür. Burada anlatılmaya çalışılan şey şudur. Bizler ancak ve ancak varoluşumuzun hareketi ve olgusallığı içinden geçen bir yaklaşımla ele alınabilecek varlıklarız. Bundan dolayı varoluşumuzu buna uygun bir yaklaşımla düşünmeli ve felsefenin insana gerçekten bir şeyler söyleyebilmesini sağlamalıyız. Varlık ve zaman incelendiğinde Heidegger'in bunu nasıl yaptığı kolayca anlaşılır. Lakırtı, merak, vicdan, düşmüşlük, fırlatılmışlık gibi varoluşsal durumları ele alan ve analiz eden bir felsefe kitabından söz ediyoruz. Büyük büyük konuşan değil, insanı tam da burada ve şimdi, neyse ve nasılsa öyle anlamaya çalışan bir başyapıt olarak yükselir varlık ve zaman. Ama eserin başlığındaki ikinci sözcüğü de unutmayalım, değil mi? Çünkü neredeyse unutacaktık. Yani zaman. Tüm bu felsefe içinde zaman ne anlama geliyor? Ve Dasein'in varlığının zamanla ilişkisi nedir? İşte bu da çok önemli. Elbette tüm bu söylenilenlerden sonra Heidegger'in zaman meselesini de klasik felsefe gibi ele almadığı aşikar. Klasik felsefe antik Yunan'dan beri bu konuyu işlemiştir. Örneğin Aristoteles için zaman hareketin ölçüsüdür. Modern felsefede onu hep bir var olan olarak ele almıştır. Kant için zaman duyumsama gücümüzün deneyim öncesi bir biçimidir. Yani özne şeyleri kendisinde yatan zaman biçimi altında organize eder. Bizler de böyle konuşmaz mıyız? Şimdi bunu yapalım. Önce oraya gitmeliydik. Daha önce bu hiç olmamıştı. Heidegger için Dasein'in bu ifadeleri onun olağan yani kaba zaman anlayışıyla olan ilişkisidir. Tarihlendirme ve takvimlendirme de böyledir. Oysa ona göre zaman varoluş için daha derin bir anlam taşımaktadır. O da zamansallıktır. Heidegger'e göre kaba, olağan zaman kavramı kökensel zamanın düzleştirilmesi, adeta tesfiye edilmesiyle olmuştur. Bu da genelde onun hep öznel mi yoksa nesnel mi olduğu yönlü belirlemelere maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Yani bizim dışımızda bizden bağımsız var olan bir şeyse nesnel. Yok eğer bize ait bir şeyse öznel olarak düşünülmüş ve kabul edilmiştir. Dasein dünya içinde var olabilme olanağının o kadar farkındadır ki sonunda bu varlık olanağını özel bir ilgi gösterdiği, özel olarak ilişkili olduğu şeyle yani zamanla hesap etmeye başlar. Dasein'in farkında olduğu dünya içinde var olabilme olanağı ve zaman öylesine bir yakınlıktadır ki Dasein bu farkındalığa en yakın olan şey olan zamanla bu farkındalığı hesap etmeye başlamıştır. Çünkü Heidegger'e göre Dasein bir saat taşımak zorunda değildir. Çünkü o saatin ta kendisidir. Bundan ötürü zamanı öznede ya da nesnede görmeye çalışmak olanaksızdır. Çünkü Heidegger'e göre o ne nesnede ne de öznede mevcuttur. Zaman her türlü öznelliğin ve nesnelliğin ne içinde ne de dışındadır. Ne de onlardan önce vardır. Çünkü zaman söz konusu bu önce oluşum bile olanak koşuludur. Bundan dolayı bizler zamansal yani tarihsel varlıklarız. Tarihselliğimiz ve zamansallığımızın temeli de yaşanmışlıklarımızdır. Hem bireysel hem de toplumsal olarak geriye dönüp yaşanmışlıklara baktığımızda tarihi değil tarihselliğimizi yani zamansallığımızı görürüz. Neden o zaman öyle oldu sorusunu anlayabilmemiz varoluşumuzun bu zamansal karakterine bağlıdır. Çünkü o zaman öyleydi, şimdi böyle. Ancak bunu bize söyleten ve böyle olduğunu anlamamızı sağlayan kolumuzdaki saat ya da takvimler değildir. Varoluşumuzun zamansal varlığıdır. Bizler, yani bugünün insanları muazzam bir dijital ve teknik gelişmenin içindeyiz. Var olanlar arasında kaybolmuşluğumuz öylesine bariz bir düzeyde ki, bunu gündelik yaşamımızın içinde her an hissedip görebiliriz. İletişimin, hızın, dijital ve sosyal medya platformlarının yani tüm bu yeni var olanların içinde başka türlü bir aradalık, bir dünya içinde var olma ve zamansallık durumunu yaşıyoruz. Heidegger'in 20. yüzyılın şafağında çözümlemeye çalıştığı insan varoluşunu yepyeni fenomenlerle kuşatılmış olarak başka bir şekilde sürdürüyoruz. Peki tüm bu karmaşa ve hızın içinde Heidegger'in varlığın sesini dinleme ve onun anlamını düşünme önerisine ne derece yakınız? Belki de kara ormanlardaki kulübe bize filozofun ruhundan hala bu konuda seslenmekte.